ชาวเมืองโซโดมเป็นคนชั่วร้ายและทำชั่วจนทำให้พระเจ้าไม่มีทางเลือกที่จะต้องทำลายพวกเขาเสียมิฉะนั้นอิทธิพลที่เลวร้ายเหล่านี้จะขยายไปทั่วโลก พี่ไปอยู่ที่ประตูเมืองทุกเย็นทุกเย็นไปนั่งทำอะไรนักหรือว่าพูดคุยกันพูดอยู่นั่นแหละไม่ต้องทำอะไรจะอยู่บ้านอยู่ช่องบ้างไม่ได้หรือไง ฉันคิดว่าการไปนั่งอยู่ที่ประตูเมืองเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง หน้าที่หรือขอถามหน่อยเถอะว่าทำหน้าที่ให้ใครทำเพื่อทำไม ฉันเป็นกรรมการคนหนึ่งคอยต้อนรับฉันแต่งตั้งตัวเองไม่ได้ทำเพื่อให้คนเห็นว่าคนโซโดมเป็นคนดีแต่ทำเพื่อปกป้องคนต่างบ้านต่างเมืองที่เข้ามาให้รอดพ้นจากคนชั่วคนเลวของเมืองนี้ในฐานะที่เป็นผู้แทนของพระเจ้าบนสวรรค์จึงเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องคอยเตือนและปกป้องคนแปลกหน้าที่เข้ามาในเมืองโซโดมไม่เป็นไรหรอกเมื่อมืดแล้วข้าก็จะกลับบ้าน ว่าแล้วโลดก็ไปอยู่ที่หน้าประตูเมืองเหมือนกับที่เคยทำเป็นประจำโดยหารู้ไม่ว่าอันตรายอันน่ากลัวกำลังคืบคลานเข้าหาเมืองนี้ทุกขณะ เย็นวันนี้รู้สึกคนเยอะกว่าปกติชาวบ้านบางคนก็คงมาจากการอาบน้ำในแม่น้ำมีคนต่างบ้านต่างเมืองมาน้อยรอสักครู่อีกสักหน่อยแต่ชาย2คนนั่นคงเป็นคนแปลกหน้าใช่แน่สวัสดีท่านทั้ง2ท่านเป็นแขกของเมืองนี้ใช่ไหมครับ ใช่แล้วเราเป็นแขกแปลกหน้า ถ้าอย่างนั้นขอต้อนรับข้าชื่อโลดข้าขอเชิญท่านด้วยความจริงใจขอเชิญท่านไปพักที่บ้านของข้าก็ได้ ขอบคุณท่านมากแต่เราคิดว่าเราจะหาที่พักตามข้างถนนก็ได้ พักข้างถนนเหรอไม่ได้นะครับมันอันตรายมาก ท่านหมายความว่าการอยู่ตามถนนหนทางเนี่ยก็เป็นอันตรายหรือ ข้ารู้สึกอายจริงๆที่จะบอกความจริงพวกวัยรุ่นบางครั้งก็มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยชอบเดินเตะเตะตามท้องถนนมองหาคนแปลกหน้าเพื่อจี้ปล้นบางครั้งก็ฆ่าทิ้งข้าจึงอยากให้ท่านรับคำเชิญและน้ำใจจากข้าขอเชิญไปพักที่บ้านของข้าคืนนี้ดีกว่า ตกลงท่านโลดคืนนี้เราขอรับน้ำใจของท่านด้วยความยินดี ไปกันเถอะท่านทั้งสองตามข้ามาเชิญเข้ามาข้างในเลยครับเชิญนั่งตามสบาย บ้านของท่านนี่น่าอยู่มากนะ เราชอบบ้านหลังนี้ครับพักอยู่สบายดี เมื่อกี้นี้ท่านพูดกับเราที่ประตูเมืองท่านหมายความว่าคนเมืองโซโดมชั่วร้ายมากใช่ไหม ใช่แล้วครับท่านหลังจากค่ำมืดแล้วไม่ควรออกไปนอกบ้านเพราะมันอันตรายมากข้าสงสัยว่าเมื่อพระเจ้าทรงทำลายคนสมัยน้ำท่วมโลกจะชั่วร้ายกว่าคนที่นี่เหรอ ท่านพอจะบอกเราได้ไหมว่าทำไมคนเมืองนี้ถึงได้ชั่วช้ายิ่งกว่าคนเมืองอื่น คนที่นี่ชอบสำมะเลเทเมาไม่ทำการทำงานความเป็นคนสำมะเลเทเมาไม่เอาการเอางานนี่แหละที่เป็นเหตุของคำสาปแช่งของเมืองนี้จนทำให้มีปัญหาอาชญากรรมบ้านเมืองวุ่นวายเพราะสาเหตุนี้แหละครับไม่หรอกไม่เสมอไป เพราะว่าข้าได้ยินนะท่านโลดข้าได้ยินเหมือนกับเสียงคนจำนวนมากอยู่นอกประตูบ้านใช่ไหมน่ะ ใช่ครับข้ารู้ว่าทำไมพวกเขามากันที่นี่รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรคงมีคนเห็นเราที่ประตูเมืองแน่ๆพวกเขารู้ว่าข้านำท่านมาที่นี่และกำลังจะมาทำอันตรายท่านขอโทษนะขอให้ข้าออกไปเพื่อหาทางยับยั้งเขาก่อน นี่รอดเจ้ามีผู้ชาย2คนเป็นคนแปลกหน้าอยู่ในบ้านใช่ไหมนำเขาออกมาให้เดี๋ยวนี้เราจะจัดการกับเขาหน่อยมา ข้าขอร้องเถอะพี่น้องทั้งหลาย ขออย่ากระทำการต่ำช้าอย่างนี้เลย สองคนนี้เป็นคนแปลกหน้าและนี่พวกเราเงียบหน่อยได้ไหมฉันจะพูดกับโลดเงียบทุกคนเงียบโลดเจ้าเป็นคนตัดสินพวกเราอย่างนั้นเหรอเจ้าจะบอกว่าพวกเราเป็นคนต่ำช้าเหรอระวังปากหน่อยนะไม่งั้นเราจะจัดการกับเจ้ายิ่งกว่าจัดการกับคนสองคนนั้นเข้าใจไหมเอาพวกเราทุกคนฟังค่ะโลดไม่ใช่พวกเราอีกแล้วเขาเข้าข้างฝ่ายนู้นเราจะจัดการฉีกเขาเป็นชิ้นๆเลยพร้อมหรือยังเอ้าจัดการให้พวกเราจัดการจัดการเลยจัดการเลย เร็วคุณลูกเขาไปที่ไหนเร็วพวกเจ้าพวกเจ้าทุกคนจงตามืดบอด เอาอะไรนี่ไปไหน นี่ท่านทำให้คนเหล่านี้ตาบอดหรือนี่ท่านเป็นทูตสวรรค์ผู้สื่อข่าวมาจากพระเจ้าใช่ไหมครับ ใช่แล้วโลดเรามาที่นี่เพื่อทำลายเมืองโซโดมเพราะเสียงร้องของเมืองเนี้ยดังขึ้นไปถึงพระพักของพระเจ้า ทำลายโซโดมเหรอ แม้เหตุการณ์ในสมัยของโนอาคนชั่วร้ายเหล่านั้นถูกทำลายโซโดมก็จะถูกทำลายด้วยเช่นกันแต่อย่ากลัวเลยโลดเพราะเราจะปกป้องเจ้าและทุกคนในครอบครัวของเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่ทำลายโซโดมหรือโลกนี้ก่อนที่จะทรงหาทางให้เขามีทางหนีรอดพ้นเสียก่อน ข้าพอจะมีเวลาไปเตือนลูกสาวกับลูกเขยของข้าไหมนี ่ไปจงรีบไปบอกเขาเสียอย่าช้า ข้าจะไปที่นี้แหละ โซโดมจะถูกทำลายเหรอทำไมล่ะพ่อนี่ช่างไม่รู้อะไรเลยนะไปฟังเรื่องเหลือเชื่ออยู่ได ้ลูกเอ้ยโซโดมชั่วร้ายเกินกว่าที่พระเจ้าจะอดทนละ ไม่เข้าเรื่องเลยฉันไม่เห็นว่าจะมีอะไรบอกว่าบ้านเมืองนี้กำลังจะมีอันตรายทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมกี่ปีมาแล้วแล้วจะบอกว่าเมืองโซโดมจะถูกทำลายเหรอ พ่อขอร้องเจ้าแล้วนะออกจากเมืองนี้ซะมากับพ่อละเจ้าจะรอดพ้น เมืองโซโดมเนี่ยดีที่สุดแล้วนะพ่อจะให้เราไปอยู่ที่ไหนที่จะดีเท่าที่นี ่เราร่ำรวยเรามีทรัพย์สมบัติมากมายอย่างนี้จะให้เราหนีไปจากที่นี่เหรอไม่มีทางหรอกพ่อจะมาหลอกฉันเลย โลดเดินกลับไปบ้านด้วยความเสียใจอย่างที่สุดเขาเล่าเรื่องราวของลูกสาวและลูกเขยที่ไม่ยอมเชื่อฟังให้แก่ทูตสวรรค์ฟังทูตสวรรค์จึงบอกเขารีบลุกขึ้นหนีออกจากเมืองและให้นำภรรยาและลูกสาวอีกสองคนที่ยังไม่แต่งไปด้วยหนีจากเมืองไปขณะที่ยังมีเวลาแต่โลดก็รอเวลาการที่จะขอละทิ้งบ้านอันใหญ่โตหรูหราและทรัพย์สมบัติมากมายไปเป็นเรื่องยากทูตสวรรค์จึงคว้าแขนของโลดและภรรยาลูกสาวและนำเขาออกไปจากเมืองนั้นทันที พวกท่านหนีเอาตัวรอดเถอะอย่าหันหลังไปมองอย่าพักอยู่ตามที่ราบไม่อย่างนั้นแล้วก็จะถูกไฟเผาผลาญนะ เช้าวันนั้นขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นส่องแสงเหนือเมืองโซโดมปลุกฝูงชนที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาชื่นชมกับสันติสุขและความอุดมสมบูรณ์โซโดมยังเหมือนเดิมเช่นที่เคยเป็นมาชีวิตตามท้องถนนก็เริ่มขึ้นคลาคล่ำไปด้วยผู้คนทุกคนต่างออกไปตามหน้าที่ธุรกิจยังคงดำเนินไปเช่นเดียวกับคนที่แสวงหาความสำราญลูกเขยของโลดยังคงหัวเราะเยาะกับความกลัวและคำเตือนของพ่อตาผู้มีใจหวั่นวิตกเกินเหตุแต่ทันใดนั้นเองความหายนะก็อุบัติขึ้นเมื่อทูตสวรรค์เริ่มทำหน้าที่การทำลายของพวกเขา เราจะต้องรีบหนีไปเร็วๆอย่าหันหลังไปมองนะไม่อย่างนั้นเราจะต้องถูกเผาด้วย ฉันไม่อยากทิ้งโซโดมลูกสาวเราที่แต่งงานแล้วยังอยู่ที่นั่นเพื่อนๆในสังคมของฉันก็อยู่ที่นั่นทุกอย่างที่ฉันมีหรือที่อยากได้มันอยู่ในโซโดมทั้งนั้นฉันจะกลับไปจิตใจฉันอยู่ที่นั่นอย่างน้อยขอให้ฉันได้ดูเป็นครั้งสุดท้ายจะได้เห็น โธ่เมียพี่เจ้ายังคิดถึงเมืองโซโดมจึงหันหลังไปดูเจ้าก็พินาศกลายเป็นเสาเกลือไปเสียละ เ ไฟกรรมฐานอันร้อนแรงตกลงมาจากท้องฟ้าทุกอย่างในเมืองโซโดมไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนวิหารต่างๆที่สร้างไว้อย่างดีด้วยราคาแพงสวนอันสวยงามไร่องุ่นอันสมบูรณ์และผู้คนที่ชอบแสวงหาความสุขสำราญต่างถูกไฟเผาผลาญจนหมดสิ้นสภาพบ้านเมืองของโซโดมและโกโมรากลับกลายเป็นที่ร้างว่างเปล่าไร้ผู้คนจะไม่มีผู้ใดมาสร้างบ้านเมืองนี้ขึ้นมาให้ผู้คนอาศัยอยู่อีกต่อไป